حرمین طیبین کی طرف روانگی کے وقت گھر سے نکلتے وقت کے کچھ وظائف ارشاد فرما دیجیے. لباس سفر پہن کر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو گھر میں 4 رکعت نفل ادا کر لیجیے الحمد و قل کے ساتھ. وہ رکعتیں واپسی تک اہل و مال کی نگہبانی کریں گی. گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی اور قل یا ایھا الکافرون سے قل اعوذ برب الناس تک تبت کے سوا، یعنی یہ تبت والی سورت نہ پڑھی جائے. تبت کے سوا 5 سورت سب بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، آخر میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل راستے بھر آرام رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.